Book 2 50 50 في المسبح у бассейна الجو حار اليوم сёння горача هل نذهب إلى المسبح؟ пойдем у бассейн هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Ты жадаешь пойти поплавать? هل معك منشفة؟ У тебя есть ручник? هل معك مايو رجالي؟ У тебя есть плавки? هل معك مايو حريمي؟ У тебя есть купальник? هل تستطيع السباحة؟ Ты умеешь плавать? هل تستطيع الغطس؟ Ты умеешь нырять? هل تستطيع القفز في الماء؟ Ты умеешь скакать у воду? أين الدوش؟ Где находится душ? أين كابينة تغيير الملابس؟ Где находится кабина для переопранания? أين نظارة السباحة? Где находятся окуляры для плавания? هل الماء عميق? Тут глубоко? هل الماء نظيف? Вода чистая? هل الماء دافئ? Вода теплая? أنا بردان. يا замерзаю. الماء بارد جدا. Вода занадто холодная. سأخرج الآن من الماء. يا зараз выйду з води. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية